ما أنزل إلى الرسول طرف رسول کے طرح تم دیکھتے ہو آئینہم ان کی آنکھوں کو تفیدو چھلک پڑتی ہیں یا بہ رہی ہوتی ہیں من الدمعی آنسوں سے مما عرفو اس سے جو انہوں نے پہچان لیا من الحق کی حق میں سے یقولون وہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آمنا ہم ایمان لائے فاکتبنا بس ہمیں لکھ لے مع الشاہدین ساتھ ان کے جو گواہی دینے والے ہیں وَمَا لَنَا اور کیا ہے ہمارے لیے لَا نُؤْمِنُ نہ ہم ایمان لائیں باللہ اللہ پر وَمَا جَاءَنَا اور جو آیا ہمارے پاس مِنَ الْحَقِّ حق میں سے وَنَتْمَعُ اور ہم امید رکھتے ہیں اَن يُدْخِلَنَا کہ داخل کرے گا ہم کو ربنا ہمارا رب مع القوم الصالحین نیک لوگوں کے ساتھ فَأَثَابَهُمْ تو عطا کیے ان کو اللہ نے بما قالو بوجہ اس کے جو انہوں نے کہا جنات باغات تجری بہتی ہیں من تحتیہا ان کے نیچے الانہار نہریں خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں وذالک اور یہ جزاء المحسنین بدلہ ہے نیکوکاروں کا یا نیکی کرنے والوں کا والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا وَكَذَّبُوا اور انہوں نے جھٹلایا بِآیَاتِنَا ہماری آیات کو اُولَئِكَ یہی لوگ ہیں اَصْحَابُ الْجَحِيمِ جہنم کے ساتھی بس جی